यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ की चंद्रदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 15 मई 1996 को प्रातः 5 बजे स्त्री प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। प्राय हम लोगों के जुटी हुई बात है, हम उद्योग करके उसको प्राप्त करेंगे, परिश्रम करके उसको प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने किया परिश्रम किया उनको प्राप्ति हुई है, ऐसी बात जची हुई है। और ये बात असत्य नहीं है, सत्य है, ठीक है, परंतु वास्तविकता इससे उस और है। एक और विलक्षणता है, वो ये है कि मुक्ति जिसको कहते हैं वो नित्य सिद्ध है, स्वाभाविक है, बंधन स्वाभाविक नहीं है। आप थोड़ा ध्यान दें तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि बंधन अनित्य है। जैसे अपने आप को बालकपने में समझते थे और खेल कूद में बंधे हुए थे, उसका त्याग नहीं कर सकते थे, खिलौना का त्याग नहीं कर सकते थे, वो बंधन था। उसके बाद जवानी आई तो रुपया में स्त्री पुत्र में इन बंध गए, और वृद्धावस्था आई तो रोगी हो गए, कई तरह की चिंता हो गई, बड़ी लंबी दूरी चिंता हो गई, ये बंधन और हो गया। आप ख्याल करें तो बंधन छूटता है होता है, छूटता है होता है, अनित्य है। ये बिल्कुल सबके अनुभव की बात है। धनी होने से धन का संबंध हो गया, निर्धन और धन संबंध भी छेद हो गया, और निर्धनता तीर धन आ गया तो निर्धनता से संबंध छूट गया। रोगी थे निरोग हो गए तो निरोगी पर संबंध छूट गया, और निरोग और रोगी हो गए तो रोगी से संबंध हो गया। अब संसार का जितना संबंध आप देखते हैं, ये बिल्कुल अनुभव की बात है कि संसार के साथ संबंध हमारा नित्य है ही नहीं। कोई भी कामना 8 बार भी नहीं रहती, घंटा 2 घंटा भी एक कामना बनी नहीं रहती, तो अनित्य संबंध हुआ ना। और शरीर धारण किया, शरीर छूट जाएगा, अभी कुटुंब जिसको मानते हैं कुटुंब की याद ही नहीं रहेगी, और सपने आता है तो दूसरा ही दिखता है वहां पर, और ही जग जाते हैं, वो मिट जाता है, सपना आता है ये मिट जाता है। तो संसार का संबंध हमारा अनित्य है, ये छूटते ही रहा है। अब इस छूट रहा है इसको तो अपने महत्व देते नहीं, और संबंध करते हैं उसको महत्व देते हैं, ये एक गलती है। आप ध्यान दें इस बात पर। तो अनित्य संबंध जोड़ते हैं उसको नित्य मानते हैं, ये संबंध संसार का अनित्य है ही अनित्य, संसार अनित्य, संबंध अनित्य। वेदांत के ग्रंथों में अध्यास बताया है, यदन्य दन्य त्रिविभाव्यते ब्रह्मात् अध्यास मिथ्या ग्रमम विपस्थित असर्प भूते ही विभावनम यथा रज्वादिके तद्वदनीश्वरे जगत। जैसे रस्सी में सांप दिखता है ऐसे ईश्वर में जगत दिखता है, अध्यस्त है। तो ये प्रक्रिया बहुत चलती है, वेदांत विशेष वही रटते ही रहते हैं, भाई वर्ष बीत जाते हैं बूढ़े हो जाते हैं तब तक यही बात चलती ही रहती है। ये बिल्कुल गलती की बात है, ये सीखने की बात है। आप बुरा मत माने भाई कोई, मैं तो कह रहा हूँ अपनी धारणा कह रहा हूँ, जिसके जैसी ऊपरी वैसी कहे बनाए उसका बुरा न मानिए अलग अधिकांश लाज तो बुरा आप न माने। तो मैं कहता हूँ ये जो अध्यस्त मानना है ये वास्तव में ये एक प्रक्रिया है, शास्त्र की प्रक्रिया है, ये भी ठीक है परंतु बड़ा लंबा रास्ता है। जीवन में शायद सिद्धि होएगी नहीं होए ऐसी बात है। वास्तव में संसार अध्यस्त नहीं है, हमारा संबंध अध्यस्त है, ये खास बात है। बिल्कुल समझ में आती है बात, संसार अध्यस्त है तो याद करते हैं, सब पुस्तकों से देखते हैं, मगर संबंध हमारा बिल्कुल रहता ही नहीं। तो संबंध नित्य है, असत्य है, अध्यस्त है, अब छोड़ दो छूट जाएगा। और वो महाराज ऋषि में साप ठीक ज्ञान वाले कभी कभी कभी अंदर फिर सब दिख जाता है, परंतु संबंध को जब अशुद्ध मान असिद्ध मान लिया तो फिर संबंध थोड़ी दिखेगा। जैसे स्त्री समाज का कन्या अपने बाप के घर को अपना मानती थी, वो संबंध छूट गया, अब ससरे घर को अपना मानने लगी। ये साधु गृहस्थ के साथ अपना संबंध मान लेते, साधु हो गया, संबंध छूट गया। सच्चे हृदय से साधु हो जाए तो 12 वर्ष भी याद नहीं आती कुटुंब की, कि वो कुटुंब है कि मर गया, कोई ठीक है पता है नहीं। भाई ऊपर से केवल वेश बदलते नहीं छूटता है। एक पंडित थे, ब्राह्मणी कथा करते थे, वो मिले थे, वो कहता है मेरे पिताजी नंदी स्वामी हो गए काशी जी में, मैं जाता हूँ तो छोरा छोरे की बात पूछते हैं। मैं कहता हूँ आप क्या मतलब इसे, अब देख मेरे नंदी स्वामी सब ढूंढे हो गए, परंतु वो पोता पोती की बात पूछते है, वो कैसा वो कथा करते थे पंडित जी खुद ही रामायण जी, वे कहते आपको क्या मतलब इसे, अब उसका जीव है मरे क्या बात है। हम लोगों में ये बहुत ऐसे मिलेंगे, आप साधु याद ही नहीं, मर गए जीव है ठीक है धनी है निर्धन है रोगी है निरोग है, न कोई पत्र है न कोई समाचार है, न कोई हम पूछते हैं न कोई पूछते हैं, हमने पता ही नहीं है। तो सच्चा साधु वो है। अब उस साधु को जो उस जाति में मानना है ये बड़ा अपराध है, हम समझते ही नहीं, लोग ख्याल ही नहीं। अरे भाई संबंध असत्य संबंध है, ये अनित्य संबंध है, छोड़ो छूट जाता है। अब इनको माँ बाप दादा दादी क्या बूढ़ी माँ हो गई दादी परदादी हो गई, याद ही नहीं है कि मैं दूसरे घर की हूँ। तो संबंध अनित्य है ना, प्रत्यक्ष में हमारा संबंध अनित्य है। गोद चले जाते हैं तो उसी को माँ बाप मान करे, उसी के नफे नुकसान में अपना नुकसान नफा मानते हैं, प्रत्यक्ष बात है। तो ये संबंध अनित्य है। अब अनित्य संबंध को आप छोड़ दो, क्यों नित्य है ही नहीं तो छोड़ने में क्या हो रहेगा, ये तो छूट ही रहा है। थोड़ा सा विचार कर दो संबंध क्या है भाई। अब सत्संग में देखे तो मेरे देखे देखते जो संबंध पहले सत्संगी थे वे सत्संगी प्राय चले गए, अब नए नए आ गए। जो शहर में बसते हुए सैकड़ों वर्ष पहले बजे नाम निशान दूसरे आगे बेचने के दूसरे आगे दूसरे चले गए, मुसाफिर में बदले जो बदल रहे हैं प्रत्यक्ष बदल रहे हैं। तो प्रत्यक्ष संबंध अनित्य है, ये तो अनुभव है सबका। अब प्रत्येक संबंध नहीं है, संबंध विच्छेद है, इसका आदर नहीं करते, आदर संबंध का करते हैं, ये मेरे भाई है, मेरी स्त्री है, ये पति है, ये पुत्र है, ये माँ बाप है। अन्य संबंध को जबरदस्ती आप पकड़ते हो, संबंध रहता है नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता ही नहीं कभी, उसको तो पकड़े हुए है। अब बात करें ज्ञान कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, अरे सही सीधी सादी बात है, प्रत्यक्ष में हमारा संसार के साथ संबंध नहीं है। अरे आप पकड़ पकड़ जोर कब तक पकड़ सकोगे, कब तक रख सकोगे बताओ, 10-15-20 वर्ष समुद्र सफा छूट जाएगा, भूल जाएगा साफ ही, और अब भी समुद्र छूट रहा है, अवस्था से छूट रहा है, कई बातों से छूट रहा है संबंध बिल्कुल ही। अब छूट रहा है उसको नहीं मानते, करते हैं उस संबंध को मानते हैं। असत्य को मानते हैं तो असत्य की मानते तो बंद नहीं होगा संबंध विच्छेद। सत्य है ये संबंध हमारा आपका नहीं है। कितनी सुगम कितनी बढ़िया बात है। ऐसे में संपर्क ऐसे में करते हुए बीत जाएगी उम्र, बीत जाएगी बात हो रही है। और इसमें मान दिया जो भाई हमारा संबंध क्या है, तो संबंध में क्या चीज है। संबंध में एक बात है खास ध्यान दो, हम उनकी सेवा करें उनसे सेवा न चाहें। इतनी बात है, लंबी थोड़ी बात है ये नहीं। अब किसी तरह से कह दो भाई बात इतनी है, जिन जिन का संबंध है उनकी सेवा कर दो और उनसे संबंध की इच्छा मत रखो। इसको कर्मयोग कहते हैं, योग है योग। ये कितनी बदलिश बात गीता ने योग का, अपने स्वार्थ से संबंध मत रखो, उस लेन देन नहीं, ऐसी सेवा कर दो संबंध टूट जाएगा। संबंध हम चाहते हैं इससे संबंध रहता है, तो संबंध केवल हमारा किया हुआ है हमारा छोड़ छूट जाएगा। और हमारा बना हुआ संबंध ही हमारे को बांधता है, दूसरों का संबंध हमारे को नहीं बांधता। व्यवहार में आपको बतावे कि जो साधु है उसको कई अपना मानते हैं, कई जने साधु हमारे स्वामी जी मानते हैं तो साधु बन जाएंगे। स्वामी जी मानेंगे हमारे कैसे तो बन जाएगा, तो अभी किसी को अपना मानने बनेंगे कैसे। अगर भगवान का संबंध ऐसा है वो टूट सकता ही, अनित्य है उसको नित्य मानते हैं, उसको पकड़ते हैं जोर से। और नित्य टूट रहा है नित्य संबंध छूट रहा है, इसकी तो ध्यान नहीं देते। सत्संगी भाई बहनों को तो कम से कम ये बात समझनी चाहिए कि संसार का शरीर का संबंध तो हमारा नित्य निरंतर टूट रहा है, निरंतर ही। जितने दिन आज जी गए उतना संबंध तो शरीर से छूट ही गया था। अगर ही कितना है इसका पता नहीं, मैं संबंध टूट गया इतना तो हमें पता है। बालक बना कहाँ गया, बालक बने साथी कहाँ गए, वो देश कहाँ, वो काल कहाँ, वो समय कहाँ, वो वस्तु कहाँ। मेरे को याद आता है कांच के टुकड़े लाल पीला ऐसा पकड़े मुट्ठी में है, कूड़े करने में उठा था पकड़ लिया, जोर से पकड़ते हैं चुभता है छोड़ते नहीं। ये था कि नहीं था, आज उनका कोई कीमत है। कितना प्यारे लग रहा है, मट्टी का घोड़ा सीटी पीपी बजा रही, खुशी हो गई बरसाती हो गए। अब आज सीटी बजो, आप बुलाओ सीटी बजो सीटी बजो, ये क्या करते हैं छोड़ा उनकी बात। तो संबंध कितना एक था घनिष्ठ, आज बिल्कुल नहीं। तो संसार का संबंध मात्र है वो छूट रहा है निरंतर। इस छूटने का जो वास्तविक स्वाभाविक तत्व है उसकी तरफ ध्यान देते नहीं है, संबंध जोड़ते हैं रोते हैं। ये रोने के लिए है संबंध, सिवाय रोने के आप बताओ क्या होगा। वे मरे तो आप रो, आप मरो तो बेरो, और क्या होगा सिवाय रोने के, क्या मिलेगा बताओ। अब उसी को पकड़ते हैं, दुख चाहते नहीं और करते हैं दुख में जैसे जैसा। सीधी साधी बात संबंध है, हमारा संसार संबंध नहीं है। अगर संबंध रखो तो सेवा का रखो, जैसे डॉक्टर होता है भाई हमारा हल्का है, इतने प्रांत में हमारा हल्का है, तो हमारा ये रोगी हमारे हैं, हमारे का अर्थ इलाज करना है और वो हमारे क्या है उनमें। ऐसे हमारे स्त्री पुत्र भाई है, बंधु है, माँ बाप है, इनकी सेवा करना है, ये हमारा है। सेवा जीते थे करो, मर जा तो फिर गंगा निकाल दो, प्रसाद निकाल दो, समाप्त हो गया। अब रोना तो किस बात का है, परंतु संबंध मना हुआ रोते मुफ्त बिल्कुल मुफ्त में दुखा रहे। थोड़ा सा समझ रहे तो दुख मट जाए आदमी का, संता मट जा, सीधी सरल बात है। पक्की बात है कि ये संबंध रहने वाला है नहीं, ये रहने वाला नहीं। कोई रख सकता है क्या आप बताओ, कोई भी राजा महाराजा शेर साहूकार साधु त्यागी समझनी ऊंचे सूचा धनवान निर्धन और त्यागी से त्यागी बैरागी से बैरागी रागी से भोगी सब देख लीजिए कोई रख लेगा। अब उस बात को जो है जो स्वीकार कर लिया तत्व ज्ञान हो गया है जो हमारा संबंध नहीं है तत्व ज्ञान हो गया स्वाभाविक तत्व ज्ञान है। अब उसको आदर न देकर और संबंध को आदर देते हैं फिर रोते हैं कहते बड़ा कठिन है ऐसा तत्व ज्ञान बड़ा कठिन है। अरे आप पे हो रहा है क्या कठिन क्या हुआ हाँ मैं आप मिला लू ठीक है वैसा अपनी सेवा कर दो सिवाय सेवा करने के और कोई हमारा संबंध नहीं क्या संबंध बताओ मौजूद प्याऊ पर आए बैठो भाई अच्छा है ठंडा जगह पियो बैठो फिर जाओगे अच्छा चेहरा नहीं हमारे संबंध जब पाने का है जब पा दिया अब बैठो तो मर्जी आपकी जाओ तो आपकी मर्जी इस तरह से सेवा करने का हमारा संबंध है। माँ बाप की सेवा करनी स्त्री पुत्र की सेवा करनी स्त्रियों को पति पुत्र की सेवा करनी भाई भौजाई भतीजा की सेवा करनी हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है। अरे तो अच्छी बात है कैसी बढ़िया बात है सीधी सरल बात है एकदम मुक्ति में कितना ही रखो आप संबंध रख सकोगे नहीं किसी की ताकत नहीं कि संबंध रख ले बताओ किसी की सामर्थ्य तो बताओ भाई पुराने की बता दो इतिहास की बता दो किसी ने संबंध रख लिया हो तो बताओ तो संबंध वियोग संबंध विच्छेद है ये नित्य है संसार का संयोग है वो अनित्य है और वियोग है वो नित्य है नित्य को स्वीकार किया तो तत्व ज्ञान हुआ अनित्य को स्वीकार किया बंधन हुआ इसमें कठिन क्या है ये तो भाई अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब गीते मन पछते हो प्राणी अवसर बीते ये तो सब संबंध छूटेगा भाई ये तो रहेगा नहीं जो तो तन जासी रे जासी राम भजे सुख पासी जो तो तन जासी ये तो जाएगा भाई जाए रहा है जमा मैद हो रहा है ये हो रहा है जो स्वीकार कर लो संबंध विच्छेद स्वीकार कर लिया हमने स्वीकार कर लिया ठीक है भाई हमने पहले ही स्वीकार कर लिया अब जाओ तो क्या होगा उसका बड़ी मौज की बात है आनंद की बात है स्वतः सिद्धार्थ है स्वतः सिद्ध मुक्ति है स्वाभाविक मुक्ति है कल्याण है कितनी बढ़िया बात है। श्वास संसार का संयोग अनित्य है वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। अब उसका अनुभव न हो तो संयोग अनित्य है संसार का इसको कर लो उसका नाम योग हो जाएगा आप ही योग हो जाएगा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम दुख के संयोग का वियोग उसका नाम योग है। संसार का शरीर का वियोग स्वीकार कर लो अभी परमात्मा संयोग आप प्रकट हो जाएगा तो है पहले से ही वो तो नित्य है आप जानो तो है नहीं जानो तो है मानो तो है नहीं मानो तो है आप स्वीकार करो तो है अस्वीकार करो तो है वो तो है ही नित्य संबंध है। मम ही मानसो जीव लोगे सब मम प्रिय सब मम पुजाए मम ही मानसो जीव लोगे जीव ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन मन सहज सुख राशि अब नित्य संबंध है उसको तो कुछ नहीं मान लिया रानी संबंध है उसको पकड़ लिया रख सकते नहीं रख सकोगे नहीं आप इतने बैठो किसी ताकत हो गए संबंध रख लेंगे हम माँ बाप के साथ रख लोगे स्त्री पुत्र के साथ रख लोगे ये पति पुत्र के साथ समय रख लोगे क्या समझ आप कितनी मेहनत करो कितने आप शत्रु हो जाओ रख सकोगे नहीं तो जो हो ही नहीं सके उसको छोड़ना है अद्वितीय है उसको स्वीकार करना है बात इतनी है कितनी सरल सीधी बात है स्वाभाविक हम साधु हो गए हम साधु हो गए हमारी संप्रदाय ये तुम्हारी संप्रदाय तुम हो चुके हमें क्या को तो कर रहे हो मुफ्त में क्यों दुख पा रहे हो कोई लेन देन नहीं, कोई जिसे तत्व नहीं, कोई सत्य नहीं। हम साधु तुम सब ठीक है, हम साधु थे हमारे, हम बैरागी, तुम बैरागी नहीं हो, तुम कैसे हो, खुद बनती है गम, कमल बनती है गम, तो क्या करना है मुफ्त में पकड़ कर दो, पकड़ रह सकेगी नहीं, कभी रख सकोगे नहीं, कोई रख सका नहीं आज तक, ऐसे पकड़ पावे दो पावे, बड़ा कठिन है। अरे कठिन इसमें तो ये तो छोड़ जाएगा बाबा, छोड़ना पड़ेगा ही नहीं। अरे परमात्मा संबंध तो है, वो दूर हो सकता नहीं, किसी की ताकत ही दूर कर दे। अरे संसार पकड़ तो किसी की ताकत नहीं पकड़ रहे, तो नित्य संयोग वियोग है उसको स्वीकार करें, नित्य योग परमात्मा के साथ वो योग कर ले, इसको जीतना नहीं, योग कहा। मैं कहूँ छोड़ क्यों नहीं रहे हो, देखो इसमें गलती है, छूटता नहीं है, आप समझते हो कि इसकी गलती है, छूटता नहीं। अरे गलती आप भी छोड़ते नहीं, गलती है कहाँ, मानते कहाँ हो, समझो आप तो, हम भी तो कहीं जन्मे होंगे ना, कहीं जन्म जाए ऊपर से टप गए हैं, समझते हो ना, तो फिर क्या समझ, हमारा छूटता नहीं, याद ही नहीं आता, अब भी बातें करो याद आ जाता है, याद नहीं आता, बिल्कुल सही बात है एकदम। ऐसे पुरुषों को मैंने देखा है जो माँ बाप को कुछ याद ही नहीं, गृहस्थी में गृहस्थी आश्रम हुई, अब वो गृहस्थी इनको साधु कहें, बोले बोले क्या कहें, भटकते हैं इधर उधर रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, कोई याद नहीं, कोई मतलब कहीं संबंध नहीं, ना कोई साधु से किसी संबंध नहीं, ये आप छोड़ छूट जाएगा, बिल्कुल सच्ची बात है, छूटता नहीं ये बात नहीं है। अगर ये बात आप स्वीकार करें तो इसका उपाय मैं जानता हूं, छूटता नहीं है ना, ये बात है छूटता नहीं है, ये बात आप स्वीकार की छूटता नहीं है, तो आप छोड़ना चाहते हैं नहीं, ये बताओ, छोड़ना चाहते हैं जब भी तो यहाँ आते हमारा। अच्छा छोड़ना चाहते हो तो टावर के ही मन सही बात है, उसकी दशा होती है, एक बालक है उसके मन सही बात नहीं होती तो क्या वो चैन से रहता है, है? रोता है, तो आपको रोना क्यों नहीं आता, अगर छोड़ना चाहते हो तो रोना बंद नहीं होगा, आप आता ही नहीं, ये बातें सीखी केवल है, शिव परिवार काम नहीं करती, असली छोड़ने की चाहे नहीं छूटे तो दुख जरूर होगा, जरूर दुख होगा, सुख से कैसे रहोगे, छूटना तो हाथ की बात नहीं है छोड़ना, पर सुख से रहना हाथ की बात है, हम छोड़ना चाहते हैं छूटता नहीं तो सुखपूर्वक सो सकते हो, खा सकते हो, रह सकते हो क्या, बताओ, सुखपुर रहते हैं, खाते पीते सो जाते हैं, नींद आती आराम रहता है, हम छोड़ना चाहते हैं, झूठी बात है, छोड़ना चाहे नहीं छूटे तो मेरा दशा दुर्दशा हो जाए, जीवन यापन कैसे होगा, जीवन यापन तो बढ़िया होगा, अब बताओ कि विश्वास नहीं हो तो मैं कह नहीं सकता, जीवन यापन बढ़िया होगा, होगा होगा बढ़िया होगा, आप ज्यादा अगर कहो तो मैं कह सकता हूँ, मेरा अनुभव है ये, मैंने देखा है, मैं अपनी बात बता सकता हूँ ठोस पक्की, इधर उधर नहीं होगा, लोगों के सामने करने से फायदा नहीं है, इस बात नहीं कहता मैं, पर ये बात कहता हूँ मेरे देखी पक्की बात है, यावन जीव यानी यहाँ पर बढ़िया होगा, हमारे साधुओं में है कि पैसा रखने से हमारा काम चलता है, पैसा नहीं रखने से हमारा काम कैसे चलेगा, पैसा न रखने से कुछ दिन तो तकलीफ होगी, परंतु इतना बढ़िया काम होगा जो पैसा रखने वाला का होता ही नहीं, वैसा आप भी मानोगे, ईश्वर आप भी स्वीकार कर लोगे, ऐसी बात है, बताऊंगा पैसे रखने वाला साधु कितने हवाई जहाज में फिरते हैं और मैं कितना फिरता हूँ? पैसा रखने वाला साधु कितने फिरते हैं हवाई जहाज में? आप देख लो, लाखों रुपये वाले भी इतने नहीं फिरते जितने मैं फिरता हूँ। सच्ची झूठी? एक बात बताइए आपको, मैं जानता हूँ इस बातों को, देखता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। भीतर से अगर हम त्याग कर दें तो मैं वैसा त्यागी नहीं हूँ। मेरे को तो पूछते सवाई चूज करते मन में त्याग में कमी है हमारे। अब तो आप गाड़ी क्यों चलो भाई, हमारे त्याग नहीं, साधु बोलते साधु हमारा कमी है, हम तो यही उत्तर देते हैं, कमी मानते हैं हम। परंतु कमी अगर न रहे तो देखो आप दशा एक विलक्षण हो गई, एक विस्तृत दशा हो गई। निर्वाह कहते निर्वाह, निर्वाह भी बहुत दूर रहेगी। निर्वाह निर्वाह नहीं, बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती, बढ़िया बढ़िया। नारायण नारायण नारायण, समय हो गया। इस पर तो आप अध्ययन करो। और ये तो बात मेरे पर विश्वास ही है कि मैं आपको धोखा नहीं देता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, ठगाई नहीं करता हूँ, इतना तो विश्वास है ही मेरे पर, तो नहीं है कभी ठगाई। इतना बैठा कभी ठगाई करी तो बोलो भाई मेरे साथ स्वामी जी ने धोखा दिया, तो धोखा देता हूँ क्या? धोखा देते हो तो आते क्यों आप? नारायण परमात्मा नित्य प्राप्त है, फिर क्रिया पर जोर क्यों देते हैं हम? क्रिया पर जोर देते, क्रिया पर स्वभाव पड़ा इस वास्ते, आपका क्रिया पर विश्वास है इस वास्ते। आप देखो देखो भाई, परमात्मा के पास कहां से जाना पड़ा कि जितने हम दूर हुए उतना जाना पड़ेगा। क्रियाओं पर पदार्थों पर विश्वास ज्यादा किया तो पदार्थों का दान पुण्य करो, क्रिया से सेवा करो, क्यों इससे दूर हुए इतने बातें, जितने नजीक हुए कम हो जाएगा। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, छठी भक्ति में कर्मों से बैराग हो जाता है। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, साते सब मोहित देखे, मोते अधिक संत कर देखे, आठे जथा लाभ संतोषा, सुपने देवी पर दोषा, नव सरल सबसन हीना। तो छठी भक्ति में कर्मों से आपको वृद्धि, आपको आपसे आपको वृद्धि हो जाएगी। पर क्रिया करता है उसको छोड़ा हो तो ठीक नहीं, अरे खेत का काकड़िया देखे आएगी नहीं, अरे काकड़िया मतिया देखे आएगी नहीं, आप दोनों ने देखा? अरे कच्चे काकड़िया तो दो वर्षो आवे, अरे मकान पर आप ही छोड़ दे, सची है कि नहीं? कच्चे तो क्रिया पदार्थ रहे, कच्चे तोड़ तो उसमें आएगा, इस क्रिया करो बस पकड़ी आप ही दूर सच्ची नहीं।